सर से सरक गई तेरी चुनरी हो सर से सरक गई तेरी चुनरी हो मुझसे लिपट गई तेरी चुनरी हो चल गया तेरे प्यार का जादू दिल पे रहा Go! Oh.